أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. مكنا بكافران وداغي دو اخروی نتائج و تذکرہ اشوا او داغی شرکیان بیان شو او داغی اخروی نتائج و سزاگان بیان شو او بیان لا جل جلال ہو دلائن دو قدرت ذکر کئی نبی دے شرک جے رب صرف یو اللہ دے نو صفت دا ربوبیت ذکر کے او صفت دا خالقیت ذکر کے او دا کرنگے صفت دا عامریت ذکر کے جو عامر صرف یو اللہ دے خالق صرف یو اللہ دے اور رب صرف یو اللہ دے او سلورم تصرفات اللہ تعالیٰ کے پدے کائنات کے بادشاہ اللہ تعالیٰ دے نو چکل ربم اللہ تعالیٰ دے پیدا کون کے من اللہ تعالی دے او دا کرنگی آمیر او حکم چلون کے من اللہ تعالی دے او تصرفات کون کے پدے کائنات کے من اللہ تعالی دے نو بیا عبادت ام داگو پکار دے نو ورپسی ودویم نیاد کی بیا عبادت او دعا مسئلہ ذکر کی چے عبادت ام دے اللہ تا پکار دے او دعا ام دے اللہ نو اتلو پکار دے نا اللہ تعالیٰ فرمائی ان ربکم یقیناً رب ستاسو اے انسانانو اللہ اللہ تعالیٰ فعلوم کے ستاسو سوٹ دے اللہ اللہ بھی آزاد دے خلق السماوات چی پیدا کری دی اسماننا والارض اوزمکی خلق عربی کی پا مختلف مانو بانے رہا دی خلق پا مختلف مانو رہا اصل لغت کی اخو خلق اندازی تولی کی تقدیر او کل نا کل پا مانا دا دیم رازی او شیف پیدا کل چی داگی مخ کس نکشنی مخ چانی جوڑ کری یعنی نشنا پیدا کل تولی کی نظر تکیم خلق پدا مانا دا خلق السماوات ناشنا طریقے سر بغیر دس مثال سابقنا اللہ تعالیٰ پیدا کر اسماننا والارض و زمانی سورا وقتی پیدا کر فی ستت ایام پا اندازت شپک ہو رد قرآن کے الفاظ اللہ تعالیٰ شپک رضی ویلی اندازت کے وسرم و پسیرین لیجی نا قرآن الفاظ دی پی ست دی ایام پشپا گورا دو چونکہ پدی بانی مپسرین دی دکی وشکال کی چی رز و شپا خودیتا ویلی کی گی چی نور رو کیجی در نور تر پریوتو پوری دیتا رزو دی او چی نور دوب شی بیا در نور تر راختو پوری دیتا سو شپا ہوئی نا چکل اللہ دازمک نو پیدا کلی اسمانو نو پیدا کلی نو آغا ٹیم کی رس کم دا رس و عبارت دا دنور خطو پر وطن جزمت آسمانون او دورون اسوار اسپو مائن دا نو نو بیا رس سنگ دا رس خوڑ تصور نو نو دیده که بازی مفسرین یو ماناو کی لفظ دا مقدار رو بسی بی مقدار سبت دی ایا پا اندازه دشپکو و رسو دا بارحال دا غیدی وشکال جواب بی خو بعضی مفسرین دے دیو بل مطلب بیانے عبداللہ ابن عباس جانور بعضی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ او دا کرنگی دو مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ اید شپگ رزن دا آخرت شپگ رزن او دا آخرت یو رز الف سنت مما تعدون زرو کال نصور دیو شپگ زرکال انداد نبان حل اغید رزن رز دا آخرت اخلی اللہ تعالیٰ پیدا کر شپکو رضو کنو کم رضو کی رضو دو اخیرت درین مانا داشتا او درین مانا دادا چی بازو کړی دی چې الله په شپه ګورلو کې پیدا نور اس کوما نور غونا اس کوما وانا نور سره خلق راز شپه معلومای بس د دې باندې الله تعالی خو کوي چې د دې نه الله سمو دا آخرت شپه را دي مراد د دنیا د اندازې مطابق شپه را دي مراد دی یا په هغه وخت کې د الله په علم کې د شپه ورځونه یو خاص اندازه د الله تعالی د علم مطابق درځنه د الله تعالی د علم مطابق هغه وخت سره چې کوم راځي وینو هغه راځي مراد دی دا راځي مراد نه دی بس صحیح خبره دا ده چې د الله په علم کې شپه ورځونه کوم راځي مراد دی د آخرت راځي مراد دی یا د دنیا راځي مراد دی یا هغه وخت چې درځو د پاره کم مقدار مقررو یا کما استلام قرار و د پیدایش وخت نو درځو نه مراد هغه راځي خو به هر حال الله پیدا کړي دومره بدلګي چې الله یک دم نه پیدا کړي حالانکه قران کې راځي الله تعالی دومره طاقت والا ذات دی چې وما امر ساعت الا کلمح بالبصر دا الله تعالی په مخ کې یو معاملې قیامت قائمول یا بل مسله قائمول د سترګې درک غواړي اذا اراد شيء ان يقول له كن فيكون الله تعالى چې د یو شی اراده وکي یا د یو شی په سلو کې اذا قضا نو بل دغه برکه الله تعالی څه خبره ده بس كن فيكون ذات دغه ته كن شنه بس فيكون عمل او بیان سره د دینه چې الله دومره قدرت او طاقت والا ذات دی چې د یو شی پیدایش بس د الله اراده نه چې الله اراده وکي نو بس هغه شی موجوده بیان الله تعالی دا کار د شپو ورځو ا کې او ندی کې تعلیم سره لیک نقطه سره نو مفسرین دي لکه دلته کې یو نقطه ذکر کړي مفسرین دي لکه یو نقطه ذکر کړي چې باندې کې اصل کې تعلیم دی انسان دا انسان تا تعلیم دے دا دے خبری دا عجلت نکو چھے انسان یو کار کئی نکو مزا مزا کئی پاگی کی عجلت نکئی پاگی کی تلوارا نکئی زکا علامہ بے حکیر یو روایت ذکر کر چھے غور او فکر او درجہ پا درجہ او کار کول ترتیب سر او کار کول دا اللہ دے طرف دی او په یو کار کې جلبازی کول غور او فکر نه کول ترتیب سره نه کول دا د شیطان له طرف الله ما دې هکې روایت ذکر کړې نه پرې کې انسانیت ته تعلیم دي چې الله سره د قدرت او سره د خپل طاقت نه الله تعالی دا دومره لوی کائنات په یو سکن کې پیدا کول شو د ازمکې اسمانونو عرض او بیان الله په مزه مزه ترتیب سره الله تعالی وجود تراوستو نه انسان تم تعلیم دے پدے گی چه انسان یو کار کئی نبیان اپسا کئی پا مزا مزا کئی ترتیب سر دے گی یو دا خبر بیاش پاک و رضو کی یاد ساتر بیما خبر شیش پاک و رضو کی اللہ پیدا کرنا کم شیر پا کم عرص پیدا نو ان شاء الله د دې صحیح تفصیل به زه سلی رښتیا مصیبار کې بیا کوم صحیح تفصیل ته اجمالی ته وره چې د خالی رس او اسی خالی د دې ته ثبت وي ثبت قطعي کټ او بس دام د هر شي نه کټ دې کې څه شي پیدا شوه نه لري د اتوار درنې نه شروع شوه د دې اتوار او د پیر پر اس باندې الله سم ته پیدا کړي دوړه دې او بیا پیر پر سي منګل بود پدې دوار ځکه الله تعالی زمکه کې چې څومره سيزونه دي دا غرونه دي دا ونې دي دا میوې دي دا څنګه دي حیوانات دي زمکه کې چې څومره سيزونه دي مدانيات دي د زمکه برکات وقدر فيها اقوال سلیشته مسی بارک به ان شاء الله راشي په دوار ځکه الله تعالی دا کوم نو دوار وسو شي سلوش صحیح شو خالی را خالی اتوار کې زمکه جوړه شي منگل بود کی داغی او برکات او داغی مدانیات وغیرہ ضروریات پکی کی ہونا او ارپسی سو پاتیشو دو پاتیشو یاد تکی جمعرات او جمع پاتیشو یاد جمعی رس پاتیشو یاد زیادت رس پاتیشو نا پدی که اللہ تعالی دا اسمانو دا دا برکائنات اطلاق اللہ تعالی پیدا کر اسمانو او دا جمعی پاتیشو یاد تکی بیا اللہ تعالی دا ملی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر نجمع پرد بانده اللہ تعالی جنت تا داخل کرے داغا و داغا بینی او نجمع پسار کی اللہ تعالی زمکی تمرہ گوسکتے بعد جو مقصرین داغا لیکلی اتاس تماما کی ذکر کرو شیارہ دشپیٹی ہم نو شاید چیئے اخیری ساعت و نمورات دکا اخیری تیم نتیاریتی ہم زکا ما مخی او تفسیر کی لیلی لیلی جادم علیہ السلام را کشی دے انتہائی تیارا و پریشان زکا جنت رانا گانے میں دیر میں پریشان ہے کرا دے نو چکل سار دارانا سار تیم و مبسیری باگ مبسیری لیلی دی نو چکل دارانا را کر کے دے ناپا دورا کا دموزو بطور شکریہ او بیا اللہ تعالی داغین را سار داموز گرزو لے دے سار موز اول چا کر دے آدم علیہ السلام دوست نو بارحال بعضو مبسرینو دالی کنی چیوم دے سار کی اللہ تعالی دے جمعی پاکیری دے کہ اللہ تعالی جنت تم داخل کر دے کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالی نو بارحال پجمعنات او جمع کی اللہ تعالی سر پیدا کو اسمانو نو دا برکائنا نو دې تفصیل به ان شاء الله آل دغه کوم یاره څه څه نشته مزي بار کې بعض روایت یاد ساتي بعض د ګورې خالی رسم ذکر لکه د ابو هرره سې یو روایت چې پیغمبر اسلام زمان لا سوني سو او ما ته و چې الله تعالی د خالی پر زمکه پیدا کړونه نو دا روایت صحیح نه ده او بعض روایت کې هغه ابتداء د پیدایش د اطلاق درځنه نه اطلاق درځنه دغه صحیح ده او چکم کې د پیدایش ابتدا د خالد رضی الله عنه دا خبر صحیح ده یا نور روایت مفسرین دي چې ګن روایت ذکر کړي او پاره کې شروع د نور رسول علی کې په صحیح خبر دا غلط ده چې سماوې اتوار او پیر کې الله تعالی لازم کا پیدا ان شاء الله بګه تفصیل به زموږ لښته مې پاره کې کله چې موږ یو ځای نه یو پاو کړ نو انت کې به ان شاء الله ثم استوى على العرش بیا الله تعالی مستوی شو على العرش فارش مان د دې ټکو بارکه قران کې دا به ان شاء الله راشي سوره طه کې به راشي او نور زینو کې تیر شوی دی او دا به راشي د دې بارکه ځان کوه کې بس دومره کته ځان کوه کې چې استوا ده الله صفات الله مستوی دی فارش مان نه وس بل ځای کې راځي لیسا کمثله شی دا الله په شان هیڅ یو شی نشته الله د مخلوق سره مشابه نه دی اوس د استوا خپل ظاهري معنی چراوال صحیح شو نو هغه هغه معنی دي چې کوم د انسان د پر استعمال کې خلانو کې د الله د انسان په صفاتو کې فرق دی او په فرق نه نو د دې وجه نه د دې ظاهري معنا پر زموږه معنا هغه حدیث اگر چې دې ځکه بعض معنی کوي دا الله د شان سره مناسب نه دي زموږه علماو په دې کې مسلک دا دی بس دلته کې بدا خبره کوي بیا مستوی شو بلکې مفسرین وی لفظي معنا یې مکا بیا مستوی شو عرش باندې دا ور سره وای کما یې دې کو نشانی سم چې دا الله شان سره سري مناسب دي نړۍ باندې کې زمون دا متقدمین اون دک کا مسلک دی لکا گورا یو دو عبارت ذکر کم اگر چتا سکے یو دو حوالے ذکر کم نا کوئی گئے خبار حال سکے او بھی سوال آئی یا کسو کوئی گئی دعوات رسی نو آگئی بیٹی پوئیش لکا اللہ ما بغیو او بغیو آئی اہل سنت یقولونا لیتوا والی لانس صفت اللہ بلاکی یجبو علی الرجل الیمان بیهی ويكل العلم به الى الله عز وجل استوى الله صفات بس بلا کې تمنتدې د کې بیا تو پته نشته او ایمان باندې باندې واجب دې پسري باندې چې دا باندې دا الله صفات باقاعده دې تفصيلات علم بچات اسباري الله اسباري لکه ایمان او زعي و بيان سوري سي لیس ابن سعد سبیان ابن عینہ عبداللہ ابن مبارک دا طول علماء اغیو ای اکرعوها کما جاعت بلاکی بس دادی تلاوت کوئی سنگ چه قرآن کے دے دادی کے پیاد دا سی مبنا چه اللہ نعوذ باللہ من ذالک فکر سین آستے سنگ چه اہل حدیث وی اوکمہ پا بلک بابا نیا چولی را نعوذ باللہ من ذالک دا سی کسم خبری پا دے کے مکہ بس اکرعوها کما جاعت امیر روحا کما جاعت سنگ جدا قرآن کے راغلے دے بس بدے باندی ایمان ساتھ ہے او بس دعوی چی دا اللہ صفت کے سنگ چی دا اللہ دا شان سرا خائی سنگ چی دا اللہ دا شان سرا مناسب دی نو صحیح مانا دا بس چی دا دا کبیلی دا متشابہات انہا دا قرآن کے نورم متشابہات شتا چی اغم انتنری معلوم لکر نون سمانا دا اچارا نورت دا قاب سمانا دا اچارا نورت یو دا متشابہات دویم قسم دا سی متشابہات دی چی دا غیر لفظی معنی کو معلوم دی لکه د استوا معنا را استقرار یو شی باندې ټینګېدل د پاسه کېدل د عرش معنا را سریر تخت خدا معنی د الله د شان سره نه خای نو دویم قسم متشابهات داسي دي چې دا غي لفظي معنی معلوم دي او جون کې د الله د شان سره مناسب نه دي او نور تفصيلات معلوم نه دي نو د دې وجه نه هغه د الله علم تسپارو بس مونږ دا خبره کوو دا د الله صفت سره چې د الله شان سره خای بارحال دی که دا دمرا خبری بیدی او بعضی دین که زمون که علماء بعضی معنی اوکی خان بعضی معنی اوکی آغا معنی صرف دری دی پارا که بعضی خلق اشکالو که گورو ای قرآن معنی والا نو ناغی یو معنی اوکی خواب معنی تاویلی معنی دری حقیقی معنی ندا نو آغا تاویلی معنی دی لکنی دی که یو معنی مصرن علماء که سمتنا وعن العرش مطلب دی چه الله تعالی مستوی شي په عرش باندې صحیح شه نو مطلب دا دی الله تعالی تدبیر کوي الی کوئی پلان کې رتح مالک نه رتح مالک څه مطلب د دې پوره ملک چرون کې شه نه دې یو مجازي معنی کوي تعویلی معنی کوي او بل آیات پېښ کې تم مستوا علی العرش یو دبر الامر انت او په تفسیر راغلی یو دبر الامر نو یې استوا علی العرش مطلب هم دا دی یو دبر الامر الله څخه تدبیر کوي بارش مستوی شو صحیح شو یعنی تدبیر د کائناتو نو دا کوم اجازه معنی دی صحیح خبره درانا کما یې دی کوی شانی نو مرشد شاه یار یوش لیل النهار یوش لیل الله راولی شپه لرا النهار زرز د پاس نو رس پټه یې له کارن موجود رانا جان وی تیری دالی پوسه پوسه در در غر غر صحیح شو اغه ټول باندې تیرې خوړې مراد یې سکلر اعلان یو شي لین الله تعالی پټې پښپ باندې النهار چلا رز پرس نو دې مو مسیرین دوار کې سم معنی هغه ذکر کړی یو شي په لین الله پټې پښپ کې رز رز پراولي پښپ کې پټې صحیح شه رز پټې پټې او دا بل معنی هم کړی یو شي النهار یو شي په لین ان ويعشي النهار في الليل دوار ما نشوي الله تعالى رزق شپپټکی او شپس شپکی رزق پټکی دوار کار الله تعالى اوس رز شپ پیراله نه دي پټک راکنا او شپه سبب ته رز راشي نشپ بلاله شي کیری بہت تختی پټو شي ندا الله تعالى متصرف ته حتی سمای کوم کې څوک دی متصرف الله تعالى او بیا دلته کې دا هم عجیب دی چې یو ته وره تیاری اختیاری نا بسرا خوری شی کسی اولار ایڈاکی شی در در کور کور ڈاکی سا جیبا کی دیئے رز رانا رانا شی ہر زیفی رانا شی خوالہ یو بل ناشنا کی بیتم ذکر گئی اللہ تلق پل قدرت و طاقت تیش طاقت بیانی یطلبو ہو حتیش اریو طلب کی رز شپیل روش پرز لر طلب کی حتیشن پتلب تیز در یا لگا زرګونو کارول دا څنګه دي شي چې مطلب شپراله ولا غني باندې د ګډي ورځ لا لید تا تلک ته سره څنګه شپه خپني کې نډاره کو رز راځي دا د الله یو تکویني پیسل دا الله دې ته تکویني اډر کړل چې یو بل څه به بالکل لګینلی اگر نه تر لګا څنګه شپه راځي نو ډایرکټ رز راځي چې څنګه رز خپني کې ډاره کو چې ته په کې پینځم اند او پښیمه نیمه گینٹا خلل پکی راگلے دے گینٹا خلل پکی راگلے اور اچھی نظام کی لگ پرا کرا گیا منش پل اچھی میں دے گینٹا سبرو کے شپا را روان شپا میس شوا یا رضو میس شوا دا سی شیوی دے ایت چرینی دے شو اللہ فرمائے یدلو ہو طلب دے ہر واحد بل لرا حسیتا بطلب تیز سرا انتہائی تیز طلب سر یو سکنڈ تاقیر نرازی ندارا اللہ عجیبہ کائنات تے ہاں والشمس والقمر او الله تعالی پیدا کړی دي دا هغه سر لګی دي خلق السماوات والشمس پیدا کړی دي الله تعالی شمس لر نور لر عجیب دی ته ټول کائنات روانه کوي ها او عجیب قدرت نظام دی الله تعالی دلته کې اوس پر نو باز دې کې مقام کیږي باز دې کې سر کیږي باز دې کې مسکن کیږي لازم کړه ایم مخه ته تاریخي بچا تیار کیږي او بچا رانا کیږي والقمر او دا کنم اسمومای لرا والنجوم او سطور لرا مسخراتن چه دا طول مسروف دی لخدمت لون کری پا پایدستا سکی بی امری دی پا حکم دانده سکی مسخرات مانا کئی تابیر و تابیر بزمون دادا دی و جمعو دای دی بلشا بلشا ندا مسخرات مانا بزمون بوستاس کلا مسخراتن دی مسروف پا کلشیوی دی پا پایدستا سکی لگولشیوی دی پا پایدستا سکی بی امری دی طول سر اللہ یو خبر بی امری دی پا عدر دچا سر کشپر رز پتائی و رز شپا پتائی دادا اللہ تکوینی حکم دی تکوینی حکم دادا دو کسما عدر چلی دو کسما یو آگر چی انسانان او در ایت شریعی دی ایت شریعت دی که کئی او کنکی رست بو سر ایساک کی عدر و تشتا و مجبور کری اللہ ندی دیت تشریعی دی لکی او یو تکوینی دی چیزا اگینا بلکل سر قضول نشی تو اللہ در قدوک اسم دی یو تشریعی دی او بلو تکوینی دی ننورت دا اللہ در شپیتا رزتا سبومیتا ننورتا او دیت جدید پاپایدی ورکو لگی ننورت بگرنے ورکو لگی پرانا ورکو لگی دا اللہ تکوینی مدر دیت دینا یو سکند مخالفت کولے نشی مسخراتن دا تا دیکنی شوی دی خدمیت کلکولی شوی دی ستاسو و بی امر ہی فا امر دا اللہ سرا فا امر تکینی دا اللہ سرا او بیا دا اللہ عجیبا و تاو بولی نورا یو انسان دے بیماری یو گاڑا دے جوڑ شنو خرابی سپومیت دا چیتا دا مصری دا روز رامنی نور چاونے ویچے خراب شوی دا ورے مصری والی راولو چی ٹک یا ستور کے دا سی نیدی شوی چورے گئے ستور خراب شو یا وړه به پرځې ته به ضرورت ده یا نور نن ور کوي ځکه مثلا تیل به ختم شي ګیس به دی به ختم شي ده یا کومه نن ور کوي دا الله جبر طاقت ده چې انسان سوچي کې نو ته ده ګیس نه پټرول نه ده بجلی نه ده یو بل پاور نه ده مستری نه ده پرځو ته پښته بس الله جوړ کړی دی وایي چلے بس هغه سي چلے الله له الخلق والامر الله خبردار لہو دی اللہ دفار الخلق و صفت دا خالقیت دے والعمر او صفت دا اڈر دے حکومت دے دا اللہ دفار اڈر کول دے نماری سالو صفت خلق ذکر شو تصرفات ذکر شو دو صفت دلتا ذکر شو یو خالقیت دے و بلو آمیریت دے نو خالقیت دا اللہ صفت دے پیدا کون کہ اللہ دے خصف اخفل اللہ پیدا کئی سستا پلاس باندے پیدا کوئی اللہ دے خطا اللہ دا گئی دے پارا پیدا کری نو بس دیلے پیدا کری اندام دا اللہ پیدا ہے سب بلا واسطہ دے سب بلا واسطہ دے سو کی مس کے واسطی دی سا اللہ دارت کری دی دا کائنات پیدا ہے اور سستا پلاس باندے دا کائنات تانیر کئی نو دا تو دو خالق اللہ دے خالق صرف یو سب دے لا خالق الا اللہ ولا رازق الا اللہ خالق صرف سب دے صرف اللہ دے دادا اللہ دے صفات خاصتا ہونے چاہتا خالق ویل فریس لے کر خالق الخالق نممکن حضر سینی صرف خالق ہاں دادا شبات روائے رازق وائے خالق وائے دبا جنمون ادر تکی منگا ہو دادا نمون اندی دادا اللہ تعالی خاص صفات کی صحیح شو اگر چاہ اقتام و سرنشتہ گنجائش پکیش کا خو مطلب دارے چی دا سی قسم نمونہ رازق نممکن حضر یا خالق نممکن حضر دا سی قسم نمونہ مناسب ہو ندی دې نظام ساتل پکار دي پدې کې دا شیخ شایبا او شایبا د دې سره کې مشرکی کې نه په دا شیخ شایبا بغیره د دې وجه نه دا صفات خاصه د الله او عبد الرزاق صحیح عبد الخالق صحیح دا صفات خاصه د الله تعالی دی عبد الخالق معنا د الله باندې او دا خالق معنا پیدا کوم کې هغه کې پیدا کوم کې څوک دی صرف یو الله عبد الرزاق معنا د الله د رازق رزق ورکون کې باندې او در رازق مانا رزق ورکون حالانکہ رازق صرف صوب دے اللہ نظر اللہ تفارا الخلق پیدا کون بھی خالقیت دے والعمر او عدر کون نظر اللہ تفارا اللہ فتوہ کسمانے یو پنورا فتوہ میں چلی گی هغه یې مجبور کړی دی هغه سر نشي پرواله صحیح شه هیڅ دې د ورپښته ايو هغه چې مونږه تاسو ته حکم کړی ته څه به موږ کوا نو څنګه کوي اوسوږي دا تشریعي حکم دی بل دی باندې حساب کوي نه نه پته نه کې ورځ را روانه ورمه هغه مکه کې معنا خبر نه دراله کړه اخر به ورمه هغه مکه کې کته ځان ډیر نه نه کې چې ځواني ما ته پوښي ځان تورې تورې په اخر باندې ورمه هغه مکه کې نور مها مکی کی بدل اللہ در رمانی پدی نکی کی پدی بدی زندگی تیرشی پدوخا کی باپ رو دی نونان را اللہ حکم منان اگر چی تشریعی دی خو تشریعی مطلب دانا چی تکیہ ہوکا نگی چی نیکی نور مها مکی بدیش ور مها مکی کی بیا بدی پتر ہو لگی نر اللہ در پارا اللہ خبر در لہو دی اللہ در پارا الخلقو پیدا کول لی صفت دا خالقیت دی والامر صفت دا حکومیت دا عرر کولو دی دا امر دی تبارک اللہ رب العالمین اچھت دے اللہ تعالیٰ مرتبہ کے رب العالمین چھے پالون کے دے مخلوقات دے تبارکا دیر مانی لیمان نظر تکی ماتا اس نے صرف یوم آنا اچھت والے دے مرتبے لوے والے دے مرتبے اچھت والے دے اللہ تعالیٰ رب العالمین چھے پالون کے رچارے دے مخلوقات دے انشاءاللہ سباب اللہ ہوئے چھے کلا اللہ رب دے دار سا اللہ کئی متصرف اللہ دے شپا و رز دردان اللہ روئی لیکن اگر تا اللہ لگو لیلی خدمت اللہ ستا پر ایک آئینات سرپین میں بیاسو بلا اللہ بلا دا غیبانی ان ربکم یکنن رب ستاسو اللہ هو اللہ دے اللہ دی آزاد دے خدق السماوات چی پیدا کری دی اسمانونا والحوض آزنکے فی ستت ایام مشتبو رزکے سمت توابیا مستوشا اللہ شیف آرش باندے یوشی لیلا اللہ پتیش پی اللہ پتی پشپا باندے انہارا رضی اران یادا بلشن مانا ہوگی الٹا مانا ہوگی ایت لبوہ تلب گئی ہر واحد شپا رضی لرا ورس پی لرا حدیثم پتلب تیز سرا انتہائی تیزہ کیا ہو بلکسی ورکتا ہے والشمس وبلا كنور والقمر والقمر اسمه لرا والنجوم استور استور لرا مسخرات فداس حال کې چې مصروف دي لګولې شوی دي پایدې ستاسو کې به امر یې په حکم د الله سره الا خبردار له دې الله د پاره او نه بچا د پاره الخلق پیدا کول دي والامر حکم کول دي صفت د خالقیت او صفت د اړه کول دي د امریت ته تبارک اللہ چبتے اللہ تعالی رتبہ کی رب العالمین چپارن کے دا مخلوقات دیں یا اللہ علیہ آخر اللہ خدین جان کو دل مکینی آرکن بسا کی کریم اخیان مکسان وعبی اقرا وطرا نصیب کی اللہ خیر وطرا نصیب دنیا خیر وطرا سوال موسیقی یا اللہ تعالی زشق پل رضا نصیب کریم اخیان دار قدرت دلائی جکن زکر شکدی کی مجھے سوچو تو بولو تو فکر کرو یا اللہ آن تبران سے کریم اللہ آن تبران سے یا اللہ چمنستا کتاب تکی نستا کتاب بول یا اللہ ترازی شکل وزان سے صلی اللہ علیہ وسلم